otępienia i bezsenności. Lokomotyw jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Jak lato, to Allegro Your Season. Marzysz o podróży w nieznane? Wcześniej sprawdź szeroki wybór namiotów w super cenach. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 7, 19 lipca, piątek. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś, a serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prokuratura analizuje uzasadnienie odmowy aresztu dla Marcina Romanowskiego. Koniec z autami spalinowymi po 2035 roku. Po wyborze na drugą kadencję Ursula von der Leyen podtrzymuje zakaz. W wakacyjne weekendy bramki na autostradzie Toruń-Gdańsk będą otwarte. Do wtorku prokuratura ma czas na decyzję w sprawie zażalenia na decyzję sądu dotyczącą Marcina Romanowskiego. Biegli analizują pisemne postanowienie o odrzuceniu wniosku o areszt tymczasowy dla polityka suwerennej Polski. Czekają też na korespondencję ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. To postanowienie sądu jest dość krótkie, wskazuje po prostu na przeszkodę procesową w postaci immunitetu. Więc tutaj rzeczywiście sąd nie wchodzi w meritum tego postępowania. Kluczowe znaczenie będzie miała ponowna analiza tych przepisów i ewentualnie stanowisko zgromadzenia, jeżeli nam się uda je uzyskać, ewentualnie inne okoliczności, które prokurator weźmie pod uwagę. O tym, jakie te okoliczności weźmie, to powiadomimy w momencie, gdy będzie decyzja o skierowaniu lub nie tego zażalenia. Marcin Romanowski został zatrzymany we wtorek. Prokuratura postawiła posłowi suwerennej Polski 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podtrzymuje zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 roku. Ursula von der Leyen była o to pytana po wybraniu przez europosłów na drugą kadencję. Szefowa Komisji podkreśliła, że regulacje w tej sprawie nie będą zmieniane. Ten cel zostanie utrzymany i musimy zapewnić przewidywalność dla inwestorów, producentów i oczywiście klientów. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało neutralności technologicznej, a tu rolę będą odgrywały elektropaliwa. Zapis o rejestracji od 2035 roku tylko zeroemisyjnych samochodów osobowych i dostawczych jest w pakiecie klimatycznym. To ma być jeden ze sposobów na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Są zawiadomienia w sprawie organizacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pikników 800+. Trafiły do prokuratora generalnego i Państwowej Komisji Wyborczej. W 2023 roku na organizację 140 wydarzeń z publicznych pieniędzy przeznaczono około 8 milionów złotych plus 1 400 000 na promocję. Program Rodzina 800+ nie potrzebował żadnej promocji, mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To ogromne kwoty środków publicznych na promocję i organizację pikników na temat świadczenia, które wypłacane jest od lat, o którym nikogo informować w naszej ocenie nie trzeba było, bo zmiana kwoty z 500 zł na 800 zł to była po prostu waloryzacja i z przeprowadzonych analiz wynika, że gdyby zdecydowano się na wysłanie listów, na korespondencję, na poinformowanie o fakcie waloryzacji, koszty takiego poinformowania opiewałyby na około 200 000 zł. Zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień dotyczy m.in. byłej minister Marlene Maląg. Słowacka policja zdemaskowała grupę, która miała planować atak terrorystyczny na Paradę Równości w Bratysławie. Zatrzymania i przeszukania Krajowa Agencja Kryminalna przeprowadziła we współpracy ze służbami z innych państw. Więcej Wojciech Stobba. Grupę ekstremistów miały tworzyć osoby z całej Europy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Na różnych platformach internetowych stworzyły one kanały, poprzez które szerzyły mowę nienawiści i neonazistowską symbolikę, a także podżegały do przemocy i ataków terrorystycznych. Celem miały być mniejszości, muzułmanie, Żydzi, migranci i społeczność LGBT+. Krajowa Agencja Kryminalna NAKA poinformowała, że we współpracy w ramach Europolu przeprowadzono w ostatnim tygodniu kilka nalotów w różnych krajach europejskich, w tym na Słowacji. Policja zapowiedziała zaostrzenie środków bezpieczeństwa podczas Parady Równości, która odbędzie się w sobotę w Bratysławie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Gwałtowne zamieszki w stolicy Bangladeszu, Dhaka. Podczas nasilających się antyrządowych protestów podpalono niektóre budynki rządowe i posterunki policji. Niezależne media podają, że we wczorajszych starciach rannych zostało ponad 700 osób, w tym ponad 100 policjantów i 30 dziennikarzy. Zamieszki zaczęły się kilka dni temu od demonstracji studentów, którzy protestowali przeciwko nowym zasadom zatrudniania w administracji publicznej. Protesty uliczne objęły prawie połowę dystryktów kraju. Wczoraj władze wyłączyły sieć internetową, odcinając łączność Bangladeszu ze światem. Jeszcze informacja dla tych, którzy wybierają się nad morze. Bramki na autostradzie A1 Toruń-Gdańsk będą otwarte we wszystkie weekendy wakacji. Zapowiedział to minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W każdy weekend, kiedy natężenie ruchu wzrasta i czas oczekiwania dochodzi do 25 minut przed bramkami, żeby te bramki były podnoszone i żeby przejazd był wolny, to także zmniejszy zagrożenia w ruchu drogowym. Przejazd całą autostradę A1 co najmniej do końca roku jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Reprezentacja Polski w siatkówce znowu zwycięska. Biało-czerwone w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Potem jak pokonały do zera Dominikanę. Wczoraj bez straty seta ograły Francję. Dzisiaj na zakończenie zmagań zmierzą się z Serbkami, które wczoraj dość nieoczekiwanie przegrały po tiebreaku z Dominikaną. Początek meczu Polek o 18.30. O kolejnym meczu w eliminacjach Ligi Europy mogą już myśleć piłkarze Wisły Kraków. W pierwszej rundzie pokonali w dwumeczu wicemistrza Kosowa Lapi Podujewo. Pod Wawelem było 2-0. Wczoraj na wyjeździe 2-1, co cieszy trenera Kazimierza Moskala. Przyjechaliśmy tutaj po to, aby walczyć o zwycięstwo, aby gdzieś tam te punkty w rankingu łapać i to się nam udało. No i brawo. W kolejnej rundzie eliminacji Wiślacy zagrają z Rapidem Wiedeń. Pierwszy mecz 25 lipca w Krakowie. W Białymstoku odbędzie się dzisiaj inauguracja sezonu Ekstraklasy. Mistrz Polski Jagiellonia podejmie Puszczę Niepołomice. To od 18, a o 20.30 kopać będą we Wrocławiu, gdzie wicemistrz Śląsk podejmie Beniaminka Lechię Gdańsk. W kolarskim Tour de France świetny występ Michała Kwiatkowskiego na 18 etapie. Polak zajął trzecie miejsce, a pokonali go jego towarzysze z ucieczki, której Kwiato był zresztą prowodyrem. Wygrał Belg Viktor Kampenarts przed Francuzem Mateo Verscherem, a liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Kolarze zakończą ściganie w niedzielę, jednak nie tak jak chce tradycja z kieliszkiem szampana na polach elizejskich w Paryżu, lecz w Nicei. W stolicy myślą już tylko o igrzyskach, do których przygotowują się także nasi reprezentanci. Wczoraj w Centrum Olimpijskim w Warszawie pierwsza grupa sportowców złożyła olimpijskie ślubowanie. Można więc startować z czystym sercem, mówi była złota i srebrna medalistka z Tokio w biegach sztafetowych Justyna Święta-Ersetic. Jesteśmy w dalszym ciągu zmotywowani i chcemy po prostu osiągnąć jeszcze więcej. Na pewno będzie bardzo ciężko powtórzyć ten sukces z Tokio, ale jeśli chodzi o sztafety, my jesteśmy tutaj wszyscy zmotywowani. Chcemy kolejnego sukcesu, ale podchodzimy do tego ze spokojną głową. Najpierw trzeba przejść eliminację, a później wiadomo, że wszystko może się zdarzyć. Początek igrzysk 26 lipca, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 8. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. W całym kraju będzie dziś słonecznie. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 27 w centrum, do 29 na południu i zachodzie. Tylko nad morzem 20-22 stopnie. Zapraszamy do Trójki. 9 minut, spojrzałam na zegar. 9 minut po 7:00. Witamy Państwa popołudniowej, porannej. To jest bardzo trudna sytuacja. Porannej audycji zapraszamy do Trójki. ZD3 Małpa Polskie Radio.pl. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu. Katarzyna Borowiecka. Michał Nogaś, ale oczywiście ekipa warszawska w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska i Bartosz Bierecki czuwa. No i tutaj czuwa nad nami Hanna Melska. Jesteśmy tutaj dlatego, że zaczął się wczoraj festiwal Nowe Horyzonty, festiwal filmowy, największy w Polsce i już za kilka minut o jego atmosferze porozmawiamy na antenie programu Trzeciego. A jeszcze przed 7:00 opowiadaliśmy Państwu razem z Janną Łukaszewską o filmowych miejscach, a właściwie miejscach wrocławskich, wykorzystanych w bardzo różnych i polskich, i zagranicznych filmach. No i poprosiliśmy Państwa o propozycję innych miejsc w Polsce, które koniecznie należałoby jako te filmowe lokacje pokazać. Dzisiaj w audycji Państwo pytacie, co powinna nasza kinematografia pokazywać. Wydaje mi się, że to, co świat na przykład rozumie przez pojęcie starej Europy i do czego tęskni, prawda? To, co jest w Europie i to, co jest u nas. Ale oprócz tego na przykład polską architekturę, taką nietypową jak Zakopane, która jest przepiękna, ale i Mazury. Takie powinny być scenariusze, żebyśmy się tym po prostu chwalili, byśmy byli z tego dumni. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i prosimy Państwa o inne propozycje, jeśli chodzi o zakopiańskie klimaty. To ostatni film, który przypomina mi się z tych najnowszych, to Niebezpieczni dżentelmeni Macieja Kawalskiego. Bardzo polecam. I jeszcze oczywiście Biała Odwaga. 22 i 7 trójek, a za chwilę, jak mówiłem, porozmawiamy o festiwalu, a na antenie zespół Stąd z Wrocławia, Oxford Drama. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build my truth. Oxford Drama. Jesteśmy we Wrocławiu, 14 minut po siódmej, stąd dzisiaj audycja poranna. Jesteśmy dlatego między innymi, że od wczoraj trwa tutaj 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Film filmem otwarcia. Od tego zaczął się festiwal. Jednym z filmów otwarcia, ale gala poprzedziła te projekcje, był najnowszy film Jorgosa Lanthimosa Rodzaje życzliwości. Zupełnie szalone kino. Powiedziałabym nawet, że dzikie, bo takie określenia się w związku z tym filmem pojawiają. Trzy historie, ci sami aktorzy w bardzo różnych rolach i ta dzikość z każdej historii się wyłania, choć historie w sumie różne, ale jednak tym szaleństwem i dzikością połączone. Jorgos Lanthimos, przypomnijmy, że to grecki reżyser już jakiś czas temu, przed kilkoma swoimi filmami wypłynął bardzo szeroko na międzynarodowe wody, no i ten jego ostatni film, bardzo głośny, nagrodzony Oscarami, to Biedne istoty, które oglądaliśmy na początku tego roku w kinach. A w tym nowym obrazie pojawiają się także ci, którzy grali właśnie w poprzednim filmie Lanthimosa. Myślę, że do oglądania jego twórczości nie trzeba przekonywać, ale gdyby Państwo jeszcze nie mieli okazji albo się zastanawiali, to powiem, że wszystko zaczyna się od tego nagrania. Dave, czyli Rhythmics, Sweet Dreams, tak się zaczyna nowy film Jorgosa Lanthimosa i tak się zaczęły nowe horyzonty tegoroczne. Oczywiście dodamy i dodawać będziemy, bo przypomnę, że jutro także audycja Wszystko Wszędzie Teraz z Wrocławia, z festiwalu Nowe Horyzonty, ale nie tylko. I będziemy rozmawiać o innych filmach otwarcia również, ale teraz witamy gościa, a właściwie gospodarza. W pewnym sensie również gospodarza. Jan Pelczar, szef Radia RAM we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj się spotkaliśmy. Człowiek urodzony w kinie. To prawda, że się spotkaliśmy. Ja nie wiedziałam, że ty się urodziłeś w kinie. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dobrze, będziemy szczególnie, się w takim że w Zieleniej Górze, gdzie się urodziłem, jest kino Lot. A przypomnijmy od razu, że Janek napisał książkę pod tytułem Lecę, opowieść o pilotach, więc wszystko się doskonale składa, wszystko już nie przeszkadzamy Katarzynie. Ale chciałam cię zapytać przede wszystkim o wrażenie z tego otwarcia, no i powiedzieliśmy o tym, że dziki film od Yorgosa Lanthimosa, Rodzaje życzliwości. Takie dzikie historie, tylko trochę bardziej mroczne, zdecydowanie czarniejszy humor i bardziej wyzwolony. Jakiego innego filmu spodziewać się na otwarcie Nowych Horyzontów, jak nie takiej właśnie jazdy bez trzymanki? Jedyne, co od miesięcy zastanawia krytyków na całym świecie, to jak to jest, że filmy Yorgosa Lanthimosa wprowadza do dystrybucji Disney? Bo to są zupełnie inne bajki niż te, które mają w pozostałym katalogu. Disney jest tak wielką korporacją teraz, hegemonią swoją ogarnął tak wiele elementów filmowego głównego nurtu, że myślę, że nie powinno nas już za dużo dziwić w tej sprawie, choć to faktycznie trochę może dziwić, ale może nie... Może ja wyjaśnię, lepiej nie iść do kina na ten film z dzieckiem, przynajmniej dorastającym. Pełnoletnie, tak. Bardzo się cieszę, że to wyjaśniliśmy. Ja jeszcze dopowiem, że dwa filmy otwarcia były, bo w sumie trzy filmy, więc jeszcze najnowszy film Jana P. Matuszyńskiego, Mingun i Love Lies Bleeding, nie ma polskiego tytułu, ten film Rose Glass. I o tych filmach na pewno wtórce będziemy Państwu opowiadać, ale my teraz nie będziemy się mocno bardzo skupiać na programie festiwalu, ale od 2006 roku we Wrocławiu Nowe Horyzonty, ta tegoroczna to już jest 24. edycja. Obserwujesz od lat festiwal, uczestniczysz, prowadzisz rozmowy, opowiadasz o nim w radiu. Chciałam cię zapytać, jak z perspektywy wrocławianina z Zielonej Góry, urodzonego w kinie... Z Jeleniej. Z Zielonej to Tomasz Listo, nie w tę stronę. Okej, okay. Bardzo to jest miłe. Ja jeszcze raz powiem, że popołudniowa audycja zapraszamy do Trójki i przeniosę się na inną planetę. Janku, jak wygląda z perspektywy wrocławianina, niezależnie od tego, gdzie urodzony, festiwal Nowe Horyzonty? Wygląda tak, że właśnie pewnie dzięki temu zostałem tutaj we Wrocławiu, ponieważ jak wspomniał Michał, od dziecka kinem się interesuje i gdyby ten festiwal powędrował gdzieś indziej, to nie wiem, jak potoczyłyby się też i czyli moje losy. Czyli wędrowałeś od Sanoku przez Cieszyn, przeprowadzając się do kolejnych nie, miast ale w Cieszynie, nie, ale w Cieszynie byłem zdecydowanie, a w momencie, w którym dowiedzieliśmy się, że festiwal wyląduje we Wrocławiu, to zmieniłem trochę swoje plany, zostałem tutaj na dłużej. Wtedy ta perspektywa wydawała się, a może kilkuletnia, bo przecież ten festiwal się rozrastał, więc nie było powiedziane, że tutaj zagości na tak długo i szczerze mówiąc po drodze zawsze te jakieś plotki się pojawiały, że może przeprowadzi się tam, gdzie i tak bije serce polskiego kina, ale Wrocław w międzyczasie rozwinął swoją infrastrukturę. Jest chyba jedynym miastem w Europie, które ma 9-salowy arthouse, czyli takie kino zdecydowanie stawiające na kino artystyczne, czyli kino Nowe Horyzonty jeszcze prowadzi swoją własną siedzibę. Jest Dolnośląskie Centrum Filmowe, które pierwotnie było zakładane właśnie jako takie centrum festiwalowe i wtedy wydawało się, że to wystarczy. Z dzisiejszej perspektywy tak mniejszy miniplex jak Dolnośląskie Centrum Filmowe zdecydowanie by nie wystarczył. Mhm. Więc moją pierwszą reakcją wówczas było wykupienie pierwszej w życiu akredytacji do Cannes i pojechanie tam, gdzie bije serce filmowego świata i skąd biorą filmy na Nowe Horyzonty. Tak, na Nowe Horyzonty i z Cannes, i z tych najważniejszych festiwali międzynarodowych filmy, bo także filmy weneckie, filmy z Berlina, filmy z festiwalu Sundance pojawiają się na Nowych Horyzontach i one wszystkie znalazły się w programie. Agrodrift, nowy film Harmony Korina, dzisiaj wieczorem będzie. Uśmiechasz się, bo już widziałaś. Tak, jedyny poza wenecki pokaz, bo ten film był pokazywany w zeszłym roku na festiwalu w Wenecji i udało ci się dostać na seans? Tak, chociaż muszę przyznać, że rzeczywiście nie widziałem przez te lata tak szybko znikającego seansu, bo ci, którzy mają karnety, tak, muszą klikać o 8:30 rano, żeby jak najszybciej zająć miejsce, bo tych miejsc jest ograniczona pula. Nie wiemy, ile jest karnetów, ale zdecydowanie więcej niż te 200 miejsc na sali dla karnetowiczów. No i trzeba klikać bardzo szybko. Najpopularniejsze tytuły znikają w kilkanaście sekund, ten zniknął w 3. Każdy festiwal filmowy ma swoje rytuały i to jest jeden z nowohoryzontowych rytuałów. 8:30 to jest magiczne. Magiczna godzina dla tych, którzy są we Wrocławiu na festiwalu i chcą się dostać kolejnego dnia na wybrany, wymarzony film, ale 8:30 to jest tylko jedna z wielu pozycji w katalogu festiwalowiczek i festiwalowiczów. Stworzyła się osobna subkultura, tak myślę, wokół Nowych Horyzontów. Jakie są jeszcze inne cechy, które uczestnika Nowych Horyzontów cechują? Myślę, że nie przypominają kinomanów z bliższej perspektywy dla kogoś, kto nigdy nie był na festiwalu. Wczoraj, kiedy wysypało się grono widzów z filmu Otwarcia i oblegało kino już na ulicy, to podeszła do mnie grupa turystów ze Śląska, którzy szukali dyskoteki i pytali, co tam jest w środku? I byli bardzo zdziwieni moją odpowiedzią, że tam jest kino, bo dla nich z zewnątrz to wyglądało jak jedna wielka imprezownia, mimo że nawet nie leciała tam muzyka. Myślę, że Nowohoryzontowicze są tacy jak ich festiwal, czyli otwarci, bardzo przyjacielscy i także wprowadzający w pewien sposób zmianę kulturową w naszym kraju, ponieważ to, co kiedyś pokazywano nawet na Nowych Horyzontach, tylko w niszowych sekcjach, dzisiaj otwiera festiwal, dzisiaj nikogo nie oburza, nie dziwi, a wręcz jest przyjmowane z otwartymi ramionami. Można wręcz powiedzieć, że bohaterowie filmów sprzed lat teraz chodzą po ulicach Wrocławia w czasie festiwalu, ponieważ to są właśnie tacy ludzie, którzy rozumieją otwartość, tolerancję i tak dalej. A ci, którzy byli wolontariuszami w Cieszynie, dzisiaj są nominowani do Emmy i pokazują swój film na otwarcie festiwalu. Tak się też może zdarzyć. Będziemy się oczywiście spotykać na festiwalowych ścieżkach przez te najbliższe dni. Jan Pelczar, szef Radia RAM. Dzięki za te impresje. Jelenie Górsko, wrocławskie. A my teraz kogo słuchamy? Vivi Brown do 7.30. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie HydroOptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety HydroOptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. HydroOptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Czas na misję Lody dla ochłody. W Carrefourze lody Vibes marki Coral. 1 litr, 28% taniej. Tylko 12,99 za opakowanie. Oferta ważna do 20 lipca. Cena przed obniżką 18,19 zł. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Rabatomania w MediaMarkt do 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool. W zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. 7.30 minęła, pora na najświeższe informacje z dróg. Anna Hardej. Dzień dobry. Zaczynamy od trasy S61 Łomża Ostrów Mazowiecka. W miejscowości Sulęcin Włościański samochód dostawczy wypadł z jezdni i uderzył w bariery. I zablokowany jest jeden pas w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. Droga krajowa 66, Wysokie Mazowieckie Zambrów. W miejscowości Opisy Kolonia auto ciężarowe wypadło z jezdni i wjechało do rowu. Policja w miejscu zdarzenia kieruje ruchem. Na siódemce na Pomorzu mamy spowolnienia w miejscowości Głębokie w stronę Elbląga, to jest za zjazdem z węzła Gdańsk Południe. Spowolnienia także na A1 w kierunku Łodzi przed węzłem Swarożyn zwalniają kierowcy. Na trasie S8 w Warszawie jest korek od węzła Łabiszyńska do Marymontu w stronę Wrocławia czy też Bemowa. No i przed Krakowem spowolnienia widać na siódemce w Michałowicach, a także w Libertowie na drodze numer 7. Na Śląsku jest korek na trasie S86 Sosnowiec-Katowice w stronę Katowic, a także A4 się korkuje między węzłami Murckowska i Brzęczkowice. Korek jest na jezdni w kierunku Wrocławia. A o tym, co w ekonomii, opowie Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. 8144,83 zł. Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w czerwcu. Wzrost w skali roku wyniósł 11% i choć był trochę wolniejszy niż w maju, to nadal mamy wynik dwucyfrowy, wyższy niż inflacja, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Realny wzrost wynagrodzeń utrzyma się w kolejnych kwartałach. Za wolniejszą dynamiką jednak niż w pierwszej połowie bieżącego roku przemawiają słabe wyniki firm. Przy słabszej kondycji finansowej przedsiębiorcom coraz trudniej będzie spełniać oczekiwania finansowe pracowników. Niewielki spadek odnotowało zatrudnienie. Redukcja etatów dotyczyła przede wszystkim przemysłu oraz budownictwa. Eksperci uspokajają jednak, że rynkowi pracy w obecnym stanie gospodarki i demografii nic złego nie grozi. 9,5 miliarda złotych wydali w Polsce w pierwszym kwartale bieżącego roku obcokrajowcy, czyli jak wynika z raportu Personal Service, o prawie 7% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wydały osoby, które przyjechały do nas z Niemiec, Ukrainy i Czech. Zakończyły się konsultacje w sprawie dopłat do rowerów elektrycznych. Rząd chce dopłacać do 5 tysięcy złotych do zakupu zwykłego elektryka i do 9 tysięcy do roweru cargo. Dopłaty z pewnością zachęciłyby Polki i Polaków do zakupów, mówiła w Trójce Aleksandra Myczkowska-Utrata z serwisu ekoekonomia.pl. 23% Polaków deklaruje, że rozważa zakup roweru elektrycznego, a w momencie, kiedy byłyby dopłaty, ten odsetek wzrasta już do ponad 50%. Przykład Szwecji pokazuje, że ma to sens. W Szwecji w pierwszym roku obowiązywania dopłat, a dopłata wynosiła 25% wartości roweru, zostało zakupionych 100 tysięcy rowerów elektrycznych. Lech Janerka śpiewał dziś, że rower to jest świat, a z danych Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wynika, że co trzeci badany codziennie dojeżdża rowerem do pracy, szkoły i na zakupy. Co drugi wybiera rower ze względu na wysokie ceny paliw i wyższe koszty życia. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 94 grosze, euro 4,29, frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5 zł i 10 groszy. I jeszcze nasz wakacyjny przewodnik cenowy. Dziś sprawdzamy, gdzie zjemy najtaniej obiad. Zupa plus drugie danie dla jednej osoby w najczęściej polecanych restauracjach. Najtańsza będzie w Bieszczadach. Z analiz rankomat.pl wynika, że w Solinie zapłacimy 59 zł. Dalej będą miejscowości z Mazur, bo w Mrągowie zapłacimy 62 zł, a w Mikołajkach 69. Drożej będzie nad morzem, 79 zł za dwudaniowy obiad dla jednej osoby. Będzie kosztować w Międzyzdrojach 75 w Ustce, ale co ciekawe, to nie ryba w tym roku jest najdroższa. Najdrożej będzie w Górach, w Szczyrku. Rachunek wyniesie średnio 80 zł i uwaga, w Zakopanem aż 93 zł. Jeśli spojrzymy na popularne kierunki wakacyjne za granicą, to najtańszy obiad zjemy w Egipcie za niecałe 40 zł, a najdroższy na włoskiej Sardynii za ponad 100. Ja tylko dodam, że frytki po filmie we Wrocławiu na Nowych Horyzontach, duża porcja 30 zł, ale za to dwa sosy. Ile mam jada? A, w zestawie oczywiście. A tak, co w pogodzie? Ale bardzo dziękujemy również serwis za wątek rowerowy. Ja tylko przypomnę, że właściwa konstrukcja roweru musi posiadać różowy jazz i inaczej się niczy, inaczej sobie tego nie wyobrażamy. Dzisiaj pogodnie w całym kraju, w Karpatach tylko okresami umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna nie powinna przekroczyć 30 stopni, 24 stopnie na obszarach podgórskich, 25 na północy, 29 tam najcieplej na południu i na zachodzie, a chłodniej nad morzem od 20 do 22 stopni. Wiatr słaby, północny. Na Pomorzu Zachodnim. To jest audycja poranna dziś z Wrocławia i rzucamy wszystko to, co złe. Przesyłamy Państwu dużo słońca i miłych słów, a na antenie miłe słowa od Zbigniewa Wodeckiego i Micza Micz. Rzuć to wszystko, wszystko, co złe, co gnębicie. Sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne, nadzwyczajne znów odmieńmy. Thank you. Mitch and Mitch Orkiestra i chór. No i oczywiście Zbigniew Wodecki, rzuć to wszystko, co złe. W Trójce, w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przed siódmą jeszcze rozmawialiśmy o filmowych miejscach, atrakcyjnych filmowo miejscach w Polsce, we Wrocławiu i nie tylko. W tej sprawie Państwo dzwonią. Chciałabym pochwalić się tym, że w naszym mieście w Kaliszu jest też piękne miejsce, które bardzo często jest planem filmowym. To jest budynek kaliskiego więzienia, które powstało w 1846 roku, którego garściami czerpią reżyserzy nie tylko polscy, ale i zagraniczni. Wiele filmów było kręconych w ostatnich latach. Między innymi też kręciła Agnieszka Holland film Obywatel Jones. W zeszłym roku Kinga Dębska gra z cieniem, a wcześniej Polka była islandzkiego reżysera. Bardzo właśnie czekamy na takie informacje. 227 trójek albo adres mailowy zd@polskieradio.pl. To jest bardzo wielka przyjemność, przynajmniej dla mnie, zobaczyć miejsca, które znam na ekranie. Na przykład w niespodziewanych zupełnie filmach czasami. Piękne więzienie. Z28. Zapraszamy do Trójki. Jeden z telefonów proponował, w jednym z telefonów była propozycja, by pokazywać więcej Zakopanego i Podhala w światowym kinie. I my właśnie teraz z Wrocławia przez Warszawę przeniesiemy się na Podhale. Malowidła na szczycie Rysów, kłódki na krzyżu na Giewoncie, kąpiel w Morskim Oku. Fantazja osób odwiedzających Tatry i Zakopane nie zna granic. Celowo używam słowa osób, a nie turystów, bo nie zawsze to idzie ze sobą w parze. Co prawda, przemierzających szlaki w szpilkach i klapkach już prawie nie ma, po wielu latach próśb i błagań, by tego nie robić, ale wciąż pomysłowość odwiedzających Podhale zaskakuje pracowników TPN-u i ratowników TOPR-u. Bywa tak, że brak wyobraźni niszczy bezcenną przyrodę i powoduje wypadki, także te śmiertelne. O tym, jak zachowują się w tym roku i nie tylko w górach turyści, opowie Paweł Pawlica. Tylko w lipcu w Tatrach doszło do 5 śmiertelnych wypadków. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w Tatrach Bielskich na Słowacji. Tam w lawinie błotno-kamienistej zginęły 2 turystki. Podobnie było w czerwcu, gdy w Tatrach doszło do serii tragicznych w skutkach poślizgnięć na zalegających płatach śniegu. Dla górskich ratowników to wyjątkowo intensywny początek wakacji w i tak rekordowym pod względem liczby interwencji roku, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Wiąże się to troszeczkę ze wzrostem ilości osób, które weszły na obszar parku. Większość tych zdarzeń była związana ze śniegiem zalegającym. Tutaj to optymistyczne podejście, czy zbyt optymistyczne podejście turystów do oceny warunków i swoich kwalifikacji powoduje, że znajdują się w trudnej sytuacji. W tym roku ratownicy TOPR udzielili pomocy już ponad 500 turystom. Dwukrotnie wzrosła też liczba ratowanych w Tatrach obcokrajowców, dodaje naczelnik TOPR. To było w tym półroczu 60 osób poza Polski, która uległa wypadkom. Większość tych wypadków, które miały miejsce, dotyczyła osób takich bardzo przypadkowych, tak? Nazwijmy ich spacerowiczami. Ale to właśnie zagraniczni goście ratują budżety górali przedsiębiorców, zauważa Dariusz Galica z firmy obsługującej właścicieli kwater na Podhalu. Dużo przyjeżdża Niemców, dużo przyjeżdża Słowaków do nas, dużo Węgrów, a jeżeli chodzi o w ogóle turystykę zagraniczną, to taka proporcja między 30 a 70%. W ostatnich 3 latach Zakopane szczególnie upodobali sobie turyści z Półwyspu Arabskiego. W restauracjach na Podhalu nikogo nie dziwi już chociażby menu w języku arabskim czy oferta potraw halal. Pewnego razu przyjechali i uwidzieli, że u nas ta pogoda troszkę inksa jak unik. Pioskiem po oczach nie sypie i od tamtego czasu stale przyjeżdżają, język coraz więcej. Tysiące turystów w Zakopanem oznaczają dziesiątki interwencji policji, głównie w związku z zakłóceniami ciszy nocnej i awanturami. Ułańską fantazją wykazują się nie tylko turyści z Polski, ale też z krajów arabskich. Tak było w przypadku kierowcy z Kuwejtu, który mimo zakazu wjechał autem na zatłoczone krupówki, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Policjanci za brak zielonej karty, za brak uprawnienia do kierowania 24-letniego kierowcę z Kuwejtu zatrzymali. Jego pojazd został odholowany, a za popełnione wykroczenia kierowca odpowie przed sądem. Miejskie zwyczaje wraz z turystami wędrują też w góry. I nie chodzi tu tylko o zaśmiecanie szlaków czy dokarmianie dzikich zwierząt. Ostatnim negatywnym trendem jest zostawianie przez zakochane pary kłódek na łańcuchach pomagających wejść na tatrzańskie szczyty. Te pojawiły się ostatnio na Giewoncie, mówi Danuta Wojciechowska z działu udostępniania Tatrzańskiego Parku Narodowego. No na pewno nie są to ozdobą tych sztucznych ułatwień, mogą niektórym przeszkadzać właśnie w chwytności łańcucha. Jest to po prostu taki śmieć i na pewno ta częstej przyrodzie nie dodaje uroku. Pracownicy TPN wraz z początkiem wakacji i dziesiątkami tysięcy turystów wyruszających na szlaki każdego dnia zmagają się ze starymi problemami. To między innymi bazgroły na skałach, pojawiające się nawet na popularnych szczytach w Tatrach Wysokich, czy kąpiele w górskich stawach, szczególnie w Morskim Oku. Nogi im gorąco, zamoczą nogi tych nóg. Tam w tym Morskim Oku pojawi się kilkaset par albo kilka tysięcy par, no to już jest właśnie, no niestety, na pewno dla tych naszych pstrągów nie jest zachęcające. Co roku na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego w wakacje wchodzi od 1,5 miliona do nawet 2 milionów turystów. Oznacza to tłok, kolejki i korki. Dlatego nawet górale osobom, które liczą na ciszę i pustkę na szlakach, radzą odłożenie wyjazdu w Tatry do września. Bo niestety w wakacje to jest tak, że jak się najedzie tych turystów, może i krajobrazy piękne, ale poruszanie się było utrudnione. Tak jak potrzebujecie spokoju, to bardziej patrzcie września albo października. Odpuśćcie sobie teraz ten okres, kiedy są wakacje, a potem też na pewno miejsce dla sobie znajdziecie. Hej, bardzo dobra porada. Łączamy się do niej i polecamy, a Paweł Pawlica mu opowiadał o tym, co dzieje się w górach i jaka jest fantazja turystów. Teraz na antenie kolejna piosenka o miłości. Macie lokacji filmowych, czyli co jeszcze warto pokazywać, gdy chodzi o Polskę w kinie światowym? Halo? Chciałam poinformować, że Olsztyn również ma swoje kontakty filmowe. Jutro na zamku w Olsztynie odbędzie się otwarcie wystawy Olsztyn Filmowy, a wszystko wiąże się ze słynnym serialem Stawka większa niż życie. Nic nie przebije więzienia w Zabrzu. Nie byliśmy, ale wierzymy na słowo. Za 11 mi się podoba ten kierunek. Tak. Cieszę się, że mamy się czym pochwalić. Dziękujemy za ten głos. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Złota dziesiątka. kto był z nami dzisiaj od początku, od 6 w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, ten wie, kto będzie bohaterką tego odcinka cyklu. Jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich olimpijek. Strzelectwem sportowym zainteresowała się w szkole, już jest pewnie wszystko jasne. Potem zaczęła zdobywać medale olimpijskie, a o kolejnej bohaterce, bo w tym przypadku nie bohaterze Złotej Dziesiątki, Norbert Michalak. Nie trzeba interesować się sportem, żeby choć raz usłyszeć o Renacie Maurer-Różańskiej. To specjalistka w strzelaniu z karabinu pneumatycznego i karabinu kulowego z trzech postaw. Przede wszystkim multimedalistka, dwukrotna mistrzyni olimpijska, trzykrotna medalistka Mistrzostw Świata. Jej przygoda ze strzelectwem sportowym zaczęła się w szkole, a dokładnie w pierwszej klasie Liceum Renowacji Zabytków Architektury w Warszawie. W tamtych czasach obowiązkowym przedmiotem było przysposobienie obronne. O swoich początkach z tym sportem wspominała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w programie Michała Olszańskiego Godzina Prawdy. Działała szkolna sekcja strzelecka prowadzona przez nauczyciela przysposobienia obronnego pana Zdzisława Stachyrę. Dlaczego zaczęłam strzelać? Dlatego, że właściwie kiedy po raz pierwszy wzięłam karabin do ręki, może to tak śmiesznie brzmi, i zaczęłam strzelać, to wiedziałam, że to jest coś dla mnie. Po prostu strzelanie pochłonęło mnie. Ja do tej pory pamiętam zapach amunicji, pamiętam karabin, z którego strzelałam, pamiętam jaka była pogoda, wszystko pamiętam. I pamiętam nawet swoje przestrzeliny w pierwszych tarczach. Od tamtego czasu poważnie zaczęła traktować strzelectwo. Rozpoczęła treningi w klubie ZKS Warszawa pod okiem byłego olimpijczyka Piotra Kosmatki. Jako juniorka najpierw wygrała Spartakiadę Młodzieży, a potem zaczęła dorównywać swoim starszym koleżankom. Okazało się, że do strzelania ma prawdziwy talent. Mimo to w drodze do wielkich sukcesów musiała sobie radzić z różnymi problemami. Nie wiem, dlaczego wpadłam pod samochód. Popatrzyłam na zegarek, była 11:20, a potem obudziłam się w szpitalu i dowiedziałam się, że wpadłam pod samochód. Więc to tak wyglądało. Na nieszczęście było to poważne złamanie kości udowej z przesunięciem. Trzeba było operacyjnie składać tę kość, włożyć w gips biodrowy, także nie mogłam się schylać, więc naprawdę przejścia miałam niesamowite. Ale to nie koniec trudnych początków życia sportowego, z jakimi musiała się borykać Renata Maurer-Różańska. To, że już doszłam do siebie, to jeszcze mało, bo zbliżały się Mistrzostwa Świata, a ja już miałam strój strzelecki zużyty, stary, którym tak naprawdę wstydziłam się wychodzić na stanowisko, powiem szczerze. I bardzo możliwe, że wcześniej nie miałam sukcesów międzynarodowych, dlatego że ja już na samym starcie psychicznie się spalałam, ponieważ cały Zachód strzelał w najnowocześniejszych ubraniach strzeleckich, kolorowych, a ja miałam stary ubiór. A dlaczego stary? Dlatego, że to były lata 80. Taki ubiór można było kupić tylko za dolary i wartość takiego ubioru relatywnie można było porównać do wartości nowego malucha. Jednak te wszystkie przeciwności losu nie zniechęciły jej do kontynuowania sportowej kariery. Swój pierwszy złoty olimpijski medal zdobyła w Atlancie w 1996 roku w konkurencji karabinu pneumatycznego na dystansie 10 metrów. Medal wywalczyła w ostatniej rundzie, którą tak na antenie Polskiego Radia komentował Maciej Pakulski. Hornberg tylko 8,8 punktu i co? Maurer pierwsza! 497,6 punktu. Brawo, pani Renato, wstaje z miejsc. Potwierdza to ta ogromna, kolorowa tablica. Na tej tablicy pojawiło się nazwisko Renaty Maurer. Uściski, szczęśliwa, jakże szczęśliwa. Wreszcie brawo, brawo, Renata. Na tych samych igrzyskach zdobyła jeszcze brąz w konkurencji karabinu sportowego z trzech postaw. 4 lata później w Sydney nie udało się obronić złotego medalu z Atlanty. Ale za to udało się w konkurencji strzelania w trzech postawach. Posłuchajmy komentarza Jarosława Idziego. Zawodniczki jeszcze nie skończyły strzelania, ale Renata Maurer pokazała tutaj wielką klasę. Poczekajmy jednak na to, co zrobi w ostatnim strzale Sonia Pfeilschifter. 9,3 punktu, a zatem teraz już możemy słyszeć brawa! Renata Maurer! Mistrzynią olimpijską! Renata Maurer-Różańska pracuje teraz na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie jest asystentem dydaktycznym. Funkcję tę sprawuje od 2019 roku. Wcześniej przez 13 lat była wykładowczynią, także na AWF-ie we Wrocławiu.